pirang-pirang luper asar bocah cilik wong tua enom ning langgar wong ngaji saben umah suarane ngademi ati. Esuk-esuk wis padha nyawang.